അത്തവാഹ കസറ്റ് മറക്കാതെ ഞാറിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാറിയുള്ള ഇതുണ്ട്. അമീന പൈസാക്കുത്തിയെ ചെക്കിനാപ്പശൻ മയക്കായിരിക്ക ദിനം ആരോപിച്ചിരുന്നു സംസൂയു വെച്ചാലോ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ വല്ല പായിക സൗ വിശാരി കണ്ടപ്പെട്ടാൽ പൈസാഞ്ഞ പായിക മുടൻ പക്ഷെ ഞാറിയോണല്ലോ ഞാറിയോൺ മയപ്പശൻ ഞാറിയോനോ മയക്കുപശനി ഇതാ ബഗജ സൈന്യക്കാപ്പായി മുയോക്കി കരുതി അപ്പേ അപ്പയാട്ട് പാം സേവ കൊണ്ടിന് നപ്പശലി ജനിസ്ലാം തന്റെ മയക്കുപശനി ലോക ജനിപ്പിനേക്ക് നിനക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞു പശല മുരായം പതാകം ഇരിക്കും പക്ഷേ പോ അമ്മയെ നവസത്തിപ്പിനേക്കും ലൈറ്റോ ഉട്ടോക ഇന്ത്യ ജയ് ബഗജ സൈന്യക്കാതാതെ കയ്യിൽ പൈലാന്റെ ചേരെ ജനത്തിനാണിത് പൈലി അന്ന് സേവ കൊണ്ടിരുന്നു ഉടമേ ശരി ന്യോയം ലോലു മൈ ഞാറിയാറു ശരി എന്ത് ഈ അപ്പച്ചു ലോഹമില്ലേ ഉച്ചകട്ടലേ ചെയ്യോ ലോണം വൈവേ ഞാൻ അപ്പച്ചനാലേ കുത്തിയോ വളരെ മേലോ മുതലായി ഇസ്ലാം ഓഹാബയ്യോ വളരെയോ പലയൂക്കും motax malik imam malik lolou japp lolou seyna omar moko day togal te nit ñi ñi def mune ñu ngi yakku loxe di bu retere lu wa dina def dal ñu ko xam naka ñu ko konti nak ngay def lu wa lolou motax bo deme ci xala bu wax ne ñetti kamp ci benn jamana benn jotaay bi taxul la bi taxul moy loxe xewlo ci yeenante ak sahaba motax mune ñetti baat ci benn passé bi taxul la waye bu fekke ne tabine day passé do baati sa jilay ne motax malik wax lol kon nak sey dañ ka def loxey pour am man tekkala nga kon nak kep ko yalla def jox la ki ci bu ko fiye ko ki lepp bu tanni nga yox sa moromam nawle and ak mom ci ndiek bo lo mer man nga and ak sa go ba def lo xamni lan la yex sante ndax bañu defey sey bi jettal lam yu dekkal lañ ko fass muy ci jettal tay mo meuna yor sey bi mu tok mo meuna bayyi sey bi mu dem ndax motax bayyi man la fassel jett do garam ndey mi la ko sel dom jabaram am ndiyam mi la ko sel sa jabba ko jabaram ko se ci loxol jekkal lay jekkal sey dara ko sey am jekkal jere ko mo ko yox sey kon nak patay bu fekke ne dafa binde yit ma la ne mo binde paket xay jangi le ko sey nga xali gele ci letam bi sama decision bi ma won jëm jot na ci yel jelo sey letam waye bu daw sa debé ba jang ko yeele ko ne fa sama doxul kon nak mer bu mu tax nga bindé lo bëggul bu mu tax nga waxulo bëggul wa mune bu fekké ni nonu nga wax ni jabar ci ko ko mëna bay mu ko fa sey mu ko fa sey wa bu xamé ni bay bi da ko fa sey do jabar ja dem continuer nak da nga xamné mom du baaje demu ci mu continuer rek de nga ma be ñu may ko nak ci lan dañ ko may fekké ni bay bi da ko sey wa wacce waaje andu ci wa waaje andu ci waaye demu ko wa bay ba nek koku bo bo sey ko daw buñ ko maye tam jabar jambar ni waaw sey ko mu ni Allah la bu gëna ndax bay be ko fa sey wajaani ci bay mo yor yor ko sey wajaani ci am dafa amul fexé ndax amul doole waaw dem ko daal waaw ndax amul doole moy lool dafa ñëwé wala doole dem ko bu mu nak rek dewe ñu ñu maye sey ndo waaw xam nga yoy yep jakka yoon wala waaw jakka yoon wala waaw lool la bu gëna xam waaw bo ba de war ñu ko di may waaw dañu war ñu laati ba waaji bayal bokkum wala mu nañ dana ci waaw baax jeuf lolu mom lenn ko baxna lol dañu yori jabot te sey bi li ci sama ko digge ñu ne xam aw ci ci yoon baxna lol lolu xam da nga ñu fi taxaxo ñu ñu tay laaj mo gënne yeug nga taxaxo wallahu jeuf lolu xam da nga ñu fi lolu dama di julli ne yeug nga tay laaj nak mo gënne yeug nga taxaxo man duma ci xam rek dina la ko laaj waaw deug deug jeuf lolu di julli buma yetti rek nga wax ko rek te xaw nako dina la ko laaj wax jeuf jeuf ñu yalla fay lolu rek mo bax mo tax ne atalaatu kasse maratani ñaar yoon fa yisaakum bi maaru jappu ci wiw aw kasse wala baye ak bi sani ndax boko jappé nga jappam jek bu ñew diko xass ak def leneen bokay baye naka baye ci sudura ay gëtax nga baye kay ko kaw bu ko leer bu ko wuñi ngir yalla ma naka ci wota nga keneen ko yott te boko wuñe man nga am naka lor kene ko takki motam aw kasse wala baye ak bi sani naka fa def wala yahlu lakum ku dagal ci yeen anta ko ngeen jël mi ma dara ngay aade bi mo wonu joxon ngeen jël dem say andara dañu lay joxo ci tan wo ngeen ci jël dara lo ko xasse nit loko joxon ci alal lew nak loko mayon lew nak illa an yakhafa lu may dañu rabal allah yuhimu ni baye taxawal hudud allah santana yalla moy ko xasse nit loko mayon ci sey bi lew nak loko mayon ci sey bi lew nak bamu dess ci alal bop nit ñu bari dañu ñu seen ki dañu japp ñu xasse nit ñu ne la yeen ba lan ba lepp fekk lolu fekk ko bu ko mobal fay du fay waaw fekkene da nga ne meemi dama la ka may sey dama la ka may kon day sey ka jël bu de la bi da nga ka may sey ka jël waye lo xamé momu kay sa alal la mom koy dem alal rek la yëw ndax lolu li ko tekkale moy may jaay nit bu de baye bu soxna ni ji day soxna bi soxna ci na jël lal bi ak neeké ak mal bi yépp jëkke ci momu du bokku ci mirage bi li nga wax de lolu mo ra bo xasse itam lo xey ni nga won mira da ngay bay rek nga may ko bëgg ni nak nga jox ko alal bi mu yobale ndax ko fa sey kën do ko takka mo ngam ñetti wër ñetti baax kon kën sañu fa jox kën sañu fa jox dara yow mi ta bay wone fa jox lu mu japp kon fa jox lu mu japp motax l'islam ne bu ko genn ci neegal du mu doon dëkk ba kéré ida ji jeex bu féké dafa rewo dëkk fa yel wër ba kéré ida ji jeex loko joxon ci tan gi nak bu ci dal dara lew na bu féké jigen ci bopam nak koku dina ñew ci tan mo gën bëgg genn ci sey ñu ngi ñew ci tan sobel jëkku do dilay lolu may santana yalla fala taxtan buha boyeka jeegi o may taxata ku jeegi na do dilay santana yalla wala ko ñoo ñu ñoo azalimu ñoo way toña bañ tan waxa ne fasene ko ci ginaaw ñaar yoni fala taxlu do to dagal do ñaar demil baamu ci ginaaw ñi telu fasé bob hatta tan ki lu may dafa sey saw jeen jeuk na xairo jere din waji ko jeeku na tej bañ tan waxa ne waji wa dafa sey wati benen nak bañ tan waxa ne fasene ko jeeku mi ñaarel ba wala dina adu ay doon bakkar alayhima ci ñoom ñaari way dencante yu jëfé ani ta ani ta waji haaju delonté di ko ñaar bi ba xalé ba xasse dina bu sey ak mom bu joté ak mom bu xarafé ak mom ba la fi nek waye buñu tamay ay jëf lu xarafé mom lu tax bu tax batay mu dagal bu jëfé bu jox xarafé dal mu tax wala bu xasse ba dagal na te jëkko bi jëfé je mu tax tax inzarna dem jox nañu ani xeyma ñu la taxawu dudullahi santana yalla watil ko lolou wax gida yeb dudullahi moy santana yalla bay ni bay na mu kay leral ni xaw ñeen di joxe yalla mu na xam nañu way ta ci di lol ba am re bu re aram aram lo aram aram lo ne ko e tane ko ko ko ande re jek ha ko ko xamlo waaw ko ñu laal ndax lolou hadith la waaw waaw ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam benn way joxe dafa fasé nit fasé soxnam ci saabay bu ko fasé mu dem nek idam ida jeex ga ida jeexé mu dal gis benen way dal di fex fexé bo ko ko takk bam ko kamaye mu la yoonte bi mu dal di tafass way dal taxaw ko ne yoonte bi ko amona fay ni ma kene ba tagon ni tagon ni legui dama bëgg dal ñu ma déllu wat di diiw ba ko takko jikko def ba ko fasol mu nek nak jëgé dal mu ko dédé toy mayé ni ko mu nek dédé lu may ngeen jëkëré faaw ngeen jëdé dé ngeen jëdé wi ñoom mu tax mu dagal da tagal fasol dagal na lolu moy andi moy masal mo ndax lolu nga wax mo dagé ci yéni jëkë bi bayyi na ndax lég lég itam nit nek ci ko kamal lepp waye moy gis bopam dal fexé fexé ba jëgé jëf waye mu ngi ni wolé na ki nak wadu dal am nga remplacer mu ci ben way bo xeké na fa jaaré pour nang ci mbugo ko fenn bu may ba amé rek bu ñëwé muy mu diko tayé rek dama kébé rek dama nang du jëgé dara ba yagal ci sey ba def ba waja ñepp tok sey ba def lay dégg ci jëgé ci ñu dal jëgé ci aram dégg ci aram ñu jëgé ci dara aram jigen yo xamne wajjo xey dafa baye jëk dafa tukki jotew la soxnam dara lu mak ay wër yu bari wala ak sax soko yaa ko ne legui dal mu ne kon ko mané dula nek mom dox ñu tass tax ñu sey bi lu mak atay tukki wala ñaar ak wala ñettat ñi ne kon nak du jappay da ngeen amé lu koy ndax jël ko jëjëte dara fekk dédé sa tanté wu lool fekk sey baangi fi donc fukki ak ñeen amu ngeen gisel ciul té waxo ngeen sey am fukki ak ngeen gisete wu wala lu ko ëpp sa yu sey ba taxé faaw ñu démat ñetti wéx jëwu soxna sa gis ko dor sey sa sey do la sey sey sey dékk na ci ngeen way bu wax né bindalé ta nénéñ ko jabaram bu gisé ko gën ku ko bëgg na na dem bayina ko amé lu koy dana ñun dañu jël islam di ko jël di ko jëmëñ ko sérif amé lu koy dédé yalla mo yob yalla mo ngi dëj mo sante ni ñu defé xarafé bu xé am rek bu taggu amé faaw ko ko am ñetti biya baax yu gis dem ko gis baax la bu dé ku né wala muy mak mu ko gis baax ab jëtte wé do sey sey benen lu ma ta xam la di wax né ni ko gor ñi djéglo na la ko jigéen yi waru djéglo lool moy du dëgg ndax ñun ñi dañu xawa sagga lool suñu diiné xaw ci gene jigéen yi té alfa yi ñu dañ wax ci diiné dañ djéglo gor ñi djéglo mo tax ñu am ci waxay diiné ñu xey ben ko rek lu won xam xam ci lool ci ko do dara yu kay yu na li xam yalla mo way sa talakum dem fa tangeen anisa jigéen ñi xalax na bañuy bëgg jox ajalahu na seenu djé ñu xey jox bi ka jéx buñ koy bëgg jox la ko balax ni ajalahu la bañuy bëgg jox seenu xap ko am ci ko wu leen na ngeen leen teye wat moy kay li leen bi maaro ko andak yiw aw sarifu wu wala ngeen baye leen ñu ci dajje jeex bi maaro ko andak yiw wala tu ci ko wu bu leen kay li mukk nak dira nga ko bëgg leena lool bëgg leen kay li pour lor leen ci kër yi dedet di tax te do ngeen bëgg jalgati li yalla diglé o ma ñakal ku jox na xal sama togn na so bokkum wala ka tax so bu leen jappé ayatu la ilaha illa allah musul mu di ñawalaté leen jappé ilaha yalla ni ay taxal la waxru lu ngeen fatali bu ni mat la ay xewlu yalla alaykum tiyen o ma abla ka inta la wati naka alaykum tiyen min kitab tiyen bi li ngeen ka fatali wala ma ka xam xam yaay ci ko mu ngi leen jiwaré bi ni ci alquran wa taqulu ngeen wataliku allah yalla wala mo te ngeen xamne anna allah naka yalla alimun aji xamna bi kulli shay ci lepp lu meuna do way ta talaqum dem fa ngeen anisa ji yene ba balax na bañu bëgg jot ajalahu na seen ak ba balax na bañu yott ci mom dañu jot ajalahu na seen ak ngeen fa sey ji yene ba seen idda jeex wala ta'budu hunna bu len len galan koor an yan ki nañu bañu ñu meñ sey aswaaje ni ak seen jabar koku nak ki kilifa yi lay waxal fi ngeen fa sey ji yene bañu jot seen ak idda jeex ite jey bëgg jeex bu leen leen galan koor ñu bañe sey ak seen jabar borom kilifa yi jigeen ñi lañu waxal dafa wacc won ci benn way bo xamne buñu wax jigeen ak buñu wax waxel ibnu yasar waxel ibnu yasar la ak jigeenam jëkkal ja fasé ko bu ko fasé mu nekk ci dafa ite jey bëgg jeex wa dafa fasé won reccu la mu defoon bëgg ka tay ni jigeen ñi itam bëgg na jëkkal ji wa dafa bëgg ka tay ni ma xam ni sa nga nak dootu len dootu yow dama mukk dootu len and galan ko ni sey juam damay tax sey dootu nek mukk yalla dak di bañ lolu am ki kay bi nga may jëkke ji legi amna lu awse digal dafa fasé am legi ñu la jëkke ke digal ci lu bëgg dabo bu len len galan ko bay len ñu sey ke jëkke motam dafa la tax bu mëna bu len len galan ko am yeen kat nañu mëna sey wat waju ak seen jëkke ida tara daw dem nangul len tan bayen ci bir bil maro ci wiw daliko lolou day ñu xam mom lañ mom la defé waré bi man kana ku nekk dem ci ci yéne mu digam billah ci yalla wal yawmil akhir kam ala khal ku gëm yalla dem ala khal lolou lañ la wax daliko lolou aska mo gëna xel la ko ñëlel wa xamtu mo gëna la bet wallahu yalla ya la muhammad wa antum fi yalla ta la muhammad len mo mi xam li mu ne sant na ngeen ko def wal way da way nampal ya way nam ko jigeen yi yam fi dina nañu nampal awlaadu fa seeni doom xawlay de ñaari at kamilay yu ak sekk liman ñe ko xamne arada na mëna añu tiba bu matale rida at nampal nampal ko jigeen yi li nga xamne ñu am droit ci nampal ba ñaari at la ci gën nampal nampal ko mat la wax na ku mu neexit baña nampal lu tollu waye ñaari at mo wéré ci baba wéré ci baba walil mawludi lahu war nañ kañ ko jural ki jural doom bi moy baye risou na wossou jigen ni nankal bo kiss wakhul ak sen cangay bir ma roof ci luñu xam mo ci jek ci kem katan jekkat ji la ko kallu defal togga defal ben paquet ila wasal moy man manam laatu daaru defal lor walid wajju bu jigen di wala daa ci domam moy forcé ko ci nampal bu fekke dafa bañ ne du ko nampal dess ko forcé ci nampal wala mawludun lahu kañu ko jure dess ko lor bi wala di ci domam pour tek ko muy joxe lu kawé katal ki nga xamné ni ka julen mo wara wayo wax ci masalan ko fa tane ni ko kay nampal damuy nampal legi nampal gi dom gi nampal sa dom la dom gi muy nampal nak so mi muy nampal mu ngi joge ci limuy lek kon nak wursa gi nday ji lek dund bi day ji lek ki jur dom jega wax moko war moko yor ci wara jox dundal ba kay nampal gi jeex cangay limuy solit mum la wat ki nga xamne bu fekke ne jigen ji dafa bëgg nampay dafa defale du nampal dañ ka fassé masalan mu ne du nampal dess ko xoxe nek pour lorke defa xoxe mu nanko kon nga yow mom dom ji man ko joxe ne ko nanko ndax dom mom muy nanko ni ka wara jox mu julle kon nga fay kene bu ko nanko wala wutal ka lenen fu mu meene nanko waye ci duko lor mom mi ngi ko way jox dunde yit fekke waji ka xate dafa ñak yit dess ko tagi tan mu manul ba nga xey da fay lebi wala mu dugg ci xoxe lebi du non motax alquran di bañ benn ba nga lawangi ci benn bop mu ne buñu lor jigen ji nampal ci lo xamne li manuko buñu lor goor gi nga xamne mo ñu ko jurel wa ala alwarisi warna aji don na jëm misul salika du tolni lolu dunda bobu ak cangay aji don na ji moy dom bi aji don na ji moy dom ji ñu nampa moy ki don na baye masal na ko am jabar fasete bam ko fasete ñu war kan mo wara fan jox lu mo wara jox nday ji kay nampal lu mo ko wara nampale yalla te waja farde bamu de baye alal dom ji ñu nampal moko don dund bi nday ji dundé pour nampal ak cangali dom ji nga xey mo don na baye bi moko war day jël ci alal dom ji jox ko lu nday ji lu muy dundé ak lu muy sang ba kay nampal bi jax moy walé waris moy waris bok kay ara da dem na mañu ci salam ak xet jëkër jëk jabar ji dañu bëgg fër an tara dem ci d'accord ñu nangolante min huma ci ñom ñaar wata sawurim ak diiso bu fekke baye bi dafa bëgg fër dom ji wax ka nday ji ñu d'accord ci diiso ci wala juna alayna akare ci lolu wayin arakum nga xamne bu fekke ne nampal li jexul ak manana di rap nampal bi maxul baye bëgg nampal wone yi d'accord le kon danaka kofu kay bi ci am droit fa ko sama du nampu mo fu fek di rek nampa bi bu matule bay bi bëgg fek teral nday yi d'accord ci bay bi du am droit ni fa ko sama teral ko ndax alquran da ne bu fay arada ci sala bu ñu neme teral han tara di ci d'accord ci nangon nangolante min ma ci ñom ñaar bay nday jek bay bi wata sawu ak diisonte wala dina alayhi wen ala kum dem na ma ngeen yeen bay an tastar di ubu yen sako nampal lu awladakum seeni dom fala junaha alaykum du bakkar ci yen su len nexe yen baye ngeen jox kenen ku len nampalal seen dom dudul day jige julon ko ngi tam bu ngeen ko namay bakkar amu ci may yalla may na len idha sallamtum dim jeppal ngeen len ñey nampal ma ayde ataykum la ngeen len jox ci fay bil ma'ruf moy li ñu xam ñoo lañ len nangam nga ngay fay do la nampalal dem joxe ngeen ko sa ngeene joxe dom yi nampal wa taqulu ngeen watandiku allah yalla wala mo xam len anna allah naka yalla bashirun aji gis la bima tamul li ngeen di jef wala ci ne gaal nga xamni bi taw ko ngeen leene faa dañu de min kum ci yeen waya sarun tañu bayyi aswajan ay jabar e tara bakay jabar yoy tan ñu muñe nit ben fu sin ak sen bop arba'ata ashhurin wa asran ñeen di wéx ak ci fat moy teñ ko ci dé nga jabaré tok ñeen di wéx ak ci fat bamu dess way ëmbay yeen yi ëmba nak ñom seen teñe mu ngi jéxé ci sayu ëmba ba jéxé ñu wasiné mo xam téel na wasin wala yéx na wasin bala téñ nga jéx dafa wasin waaw dédé ñeen di tagalé na bu fekké né dafa nek juroomi fan ci wéx ci la waji ga gënaati bu wéx ñu juroomi fan bu né muy wéx yéwante ko juroomi fan mu ñaari wéx ba defé juroomi fan mu ñetti wéx ba defé am juroomi fan mu ñetti wéx nga defé fukki fan mo fukki juroomi mu ci teñ di jéx par na ngay def bisimu gañu tawel ngay def bisoy ni mu tol tawel ma ci ñu wax bu ñëwé té ñu ñëw yaram bu gi sey jël ci waat té ñëw yaram nga né ñaari yaram bo ka tara mu yam ñenti yaram ñenti bu ma té nga tek nga di ci ci fa nga tek té ñu jël dem jot nañu ajalamu na seen app moy ita ba jeex bala juna alaykum de bakkar di nek ci yeen fay ji yeen ni nekul aw benn tis bakkar ci yeen fi ma fa'alna fi ayyi kursina lañu def ci seen bop nak dem ci wajjal seen bop bëgg ko leen la wax tata lu ñu def nak bakkar neewu ci ba bu leen bu leen ci am benn tis wéké ep ci dajje jeex ni dal lu ñu xëy def ci tata lu wax seen fa ñu wallahu yalla khabbu khabiru aji dañ kumpale bima tamal ci li jëf jëf wala juna alaykum bakkar neeku ci yeen bima ci lañ ko arabum daral ngeen ko min fi ci loolu min xibbe ni say ci labat ci yeen ni aw akna ci kum wala yeen bëkk fi an ci kum ci yeen bëkk ndax halima xamna allah yalla anakum la bayyisa tashkuruna bi yeen ci yeen ko tuddu motax dagal ngeen dagal ngeen moy jigeen ñi nga xamne dafa nekk ci dajjo ci muru gi ay ci yeen li ngeen dal daral ci bëgg ngeen ko bëggal melni mu ñew ci yeen nga ne ko ah nga diga masal diga jaare ci wala nga def naka la sama xel nek ni ci man la ne lolu ay ak yow rek yu xamene nga yu demé non ci ay wax neena ayu wala nga na fay ah yalla day sakal ya yow day ku yalla rek ci ndam nga yoy yeb ne ay garal yo xamne da nga yax ci ngeen di ci foggé ne mo mi kat bu jéxalé wa ci dina ñew waye nak jëf na bokk ko garal ñu ñaar bi baaji lay do na ba baaxu jëf jëf lem ñaari ñu yoxé tok mom gënu nak ndax jëf jëf ci wax gara ci wax la wax wala ngeen ko sama xal yaankay yaay sama xal woon nga ne yo bëgg nga bu jaxé di ñew bëgg bu bëgg nga bëgg yi jallu la japp ne dagam waye rek bu labal bu def lu bes ndax yaay dafa xamne loolu li ngeen ko wax mo tam dagal leen da bu ngeen bu likati bi tam bu ñaké nga def nga garal ko xal mo tam yaalla xamne li ngeen ko tuddu mo tam bayil walakin waye nak la tuwa ibu huna bu len den dik siren ci sekere digap sey ci sekere bu len den ko dik illa an taqul lumay dagena wax xawni ay wax maroof ñu xam rek na doon ay wax ñu gara bu yo xey ndaw ci dina xam ne mom mi de kuy dam jexe woné ni du wéd dina ko ñu ci mo ha dede bay ko ba jappé yitté do ta yoni yitté la ne tuwa wax wi len ko yoni wala taksimo mu len togu wala taksimo mu len togu ko xamete nit ni kay fas fasu sey togu ni dang kay fas sey atayab lu xabu lu may dafa jot al kitabu tere adjalo ak akum lu may dajje dafa jeex wala mo xam len an allah naka yalla yalla mu xam ne ma fi antisbu li ci kenum xel ci dogu fataruhu watani ku len wala mo xam len an allah naka yalla khafuru jegala ton la ci ku kay watani khalimul ko lewet la ci fanu gawe ku dem ci ku ko toy la juna bu bakkar alikum ci en talaqum dem fasaw yene sa jigen ni malam tamassuhu ni fek lanu len len aw taqdu wala gen faratal lahu ne len faritam gene cyan bu bakkat yene gen fasaw jigen ye yo xamne ni seyul ak mom wala nango wo ci mom ak cyan wamatti'uhu ne len len yobal al musin war na aji womal khadru wo kem ko kem talay ko mom walil muftiri warna aji ñakay xadru wu kem de la yu ñakam ngay leen fa tayit na ngay leen jox ala ñu yorale yu ci demé ni ko ba kër ene jey jeex ko womal na joxe kem de la yu komal jox na ko jox lu ma tegg lo xamne xam jigeen ji nekk ci kër ko kër ene jey jeex ku ñakay na joxe kem de la yu fa katan ndax ñu